ان آيات کی تفسیر. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. اقسام بر میں آپ نے ایمانیات کی تفصیل پڑھی، عبادات میں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم گزرا. اس کے بعد حج. حج 3 ہجری میں فرض ہوا، غزوہ احد کے سال. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر کے ساتھ بات نہیں کی، یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے بات کی گئی ہے. قرآن پاک میں بھی اس کی فرضیت کے بارے میں آتا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کا فرض ہونا قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہے. آگے کی آیات کو اور پچھلی آیات کو بھی بہتر طریقے پر سمجھنے کے لیے میں مختصراً حج کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس کے مختلف مقامات کو، تاکہ آپ آیات کو اور ان کی ترتیب کو اچھی طرح سمجھ سکیں. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، افراد، قران اور تمتو. عام طور پر پاکستان سے جانے والے لوگ حج تمتو ہی کی نیت کرتے ہیں، اس لیے حج تمتو کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی. اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنائیں ان باتوں کی جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. امیجن کریں اپنے آپ کو اس سفر میں شریک کر لیں جو سفر ایک حاجی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو حج تمتو کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، میقات، یعنی وہ باؤنڈری جہاں سے حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جس کے پار حرم کا حصہ کہلاتا ہے اور اس سے ادھر ہل کہلاتا ہے. میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا، یہ حج و تمتو کا طریقہ. تمتو میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کیے جاتے ہیں. نمبر 2، 8 ذی الحج، یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیامگاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا. پاکستان سے نکلتے وقت جو احرام باندھا آپ نے میقات کراس کرنے سے پہلے، وہ کس چیز کی نیت کا تھا؟ عمرے کی نیت کا. آگے جا کر حج کا احرام کب باندھیں گے؟ 8 ذی الحج کو، جس کو کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ. احرام باندھنے سے قبل لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنا. حج کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ لبیک حجن. اس کے بعد احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا. ابھی احرام نہیں باندھا، باندھنے سے پہلے کیا کرنا؟ نہانا اور خوشبو لگانا. یاد رکھیے احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی. اس کے بعد بیمار آدمی کا احرام باندھتے وقت اللہم محلی حیث حبستنی یہ الفاظ ادا کرنا, یعنی اگر ایک شخص بہت بیمار ہے یا اس کی حالت خراب ہے یا اس کو کوئی بھی خطرہ ہے کہ کسی وجہ سے میں حج پورا نہ کر سکوں گا, تو وہ نیت کیسے کرے کہ اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا. ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا, اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ, اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہو نہ شہرت مطلوب. اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 8 ذوالحج کو, یعنی جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو پھر زور زور سے یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک دفعہ وہ دعا جو ابھی آپ کو بتائی گئی, یہ دعا کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ نیت محفوظ ہو جائے, کیونکہ عام طور پر حج کرنے کے بعد ایک غرور کی سی کیفیت آ جاتی ہے, نیک بننے کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے. تو اس جذبے کو کنٹرول کرنا اس کا آغاز شروع سے ہی کر لیا. 8 ذوالحج کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچنا, اور وہاں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا. یہ مردوں کے لیے باجماعت ہے, عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے اپنے خیمے میں ہی پڑھ لیں. اگر موقع ہو کہیں اکٹھے پڑھنے کا تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. بہرحال یہاں پر 5 نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے. فجر کے بعد 9 ذوالحج کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے منا سے عرفات روانہ ہونا. مکہ سے کہاں آئے؟ منا. منا سے کہاں جائیں گے؟ عرفات. عرفات کے دن روزہ نہ رکھنا وہاں کے لیے, یہاں کے لیے نہیں, یہاں تو روزہ رکھنا زیادہ ثواب کا کام ہے. عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا. منا سے عرفات جاتے ہوئے راستے میں کیا پڑتا ہے؟ وادی نمرہ, وہاں پر رک جانا. آج کل تو یہ ممکن نہیں, ہاں اگر آپ الگ طور پر حج کر رہے ہیں تو پھر ممکن ہوتا ہے. ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا. اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان دو اقامت کے ساتھ باجماعت ادا کرنا. دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی. کیسے ہوتا ہے؟ ایک اذان ہوتی ہے لیکن دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت ہوتی. اگر ہجوم کے باعث وادی نمرہ میں ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو حاجی سیدھا عرفات بھی جا سکتا ہے. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا, اور جبل رحمت کے دامن میں جہاں کہیں بھی جگہ میسر آئے وقوف کرنا. وقوف کرنے کا مطلب کیا؟ کھڑے ہونا, بیٹھے نہیں رہنا, سوئے نہیں رہنا, کھاتے پیتے نہیں رہنا, بلکہ زوال آفتاب کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ کھڑے ہو کر خوب خوب اللہ کا ذکر کرنا. قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی یعنی مسنون دعائیں مانگنا, اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پڑھنا. یہ مسنون عمل ہے. پھر غروب آفتاب کے بعد سب رکے رہتے ہیں وہیں پر, کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا, صرف انتظار ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو جائے. جو یہ غروب ہوتا ہے اذان شروع ہوتی ہے, سب وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. نماز مغرب ادا کیے بغیر, کتنی حیرت کی بات ہے نا, تو مغرب کی اذان ہو چکی ہے لیکن حکم کیا؟ یہاں نماز نہیں پڑھنی, یہاں سے چلو. اتنا مشکل اس وقت لگتا ہے, بہت ہی عجیب فیلنگ ہوتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہے اور وہ سب چلنے کو تیار ہے, لیکن اللہ کے حکم سے وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, جیسے اس نے کہا ویسے اس کا ذکر کرو. اپنی مرضی تھوڑی کرنی, غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا، پھر اس کے بعد مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ اکٹھی ادا کرنا، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھنا، اور اس میں بھی کیا ہوگا، ایک اذان دو اقامت، رات سو کر گزارنا، اور کیوں، اس لیے کہ یہ مسنون ہے، اس وقت انسان سوچتا ہے یہ رات پھر کبھی نہیں ملے گی، جاگ کر گزارو، نہیں، سو جاؤ، اور 10 ذی الحج کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا، یعنی اندھیرے میں ادا کرنا، نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا، یہ میدان بھی بہت بڑا ہے، اس لیے سب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ مشعر حرام کے پاس جا کر یہ سب کچھ کرے، اس لیے اگر وہاں جانا ممکن نہ ہو تو جہاں بھی کھڑے ہیں اس میدان کے اندر وہیں پر دعائیں مانگ لیں، لیکن اس میں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اور تکبیر و تحلیل کرنا یہ سب مسنون عمل ہیں۔ طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے منا روانہ ہونا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے روانہ ہونا ہے، اور راستے میں وادی محسر سے تیزی کے ساتھ گزرنا، وادی محسر وہ وادی ہے جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا تھا، اس لیے اس وادی میں سے تیزی سے گزرنا ہوتا ہے۔ اب منا واپس آ گئے، منا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا، تلبیہ کا وقت ختم، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس میں سے کچھ پکا کر کھانا، یہ بھی مسنون ہے۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا، پھر منا سے مکہ جا کر طواف افاضہ کرنا، زمزم پینا اور اس کا کچھ حصہ سر پر بھی ڈالنا، پھر صفا و مروہ کی سعی کرنا اور مکہ مکرمہ سے منا واپس آ جانا۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج، 8 تاریخ کیا ہے، یوم التربیہ، 9 تاریخ کیا ہے، یوم عرفہ، 10 تاریخ کیا ہے، یوم النحر، اور ایام تشریق کون سے ہیں، 11، 12، 13، یا 11، 12 میں 2 دن یا 3 دن، دونوں طرح ممکن ہے۔ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، ان کو کہتے ہیں جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطی کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا مانگے بغیر واپس لوٹنا، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، ہمیں نہیں معلوم کیوں، لیکن چونکہ آپ نے ایسا کیا اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، مگر بہت کم لوگوں کو یہ سب باریک باتیں پتہ ہوتی ہیں، بس ایک ہجوم ہوتا ہے جو ہر جگہ موو کر رہا ہوتا ہے بغیر کسی شعور کے کہ ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہیں اور کوئی بھی ریچول کس طرح کیوں ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ قیام منا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، یعنی ابھی یہ 3 دن منا میں مزید گزرنا ہے یا 2 دن، تو ان میں روز مکہ آ کر طواف کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو۔ مسجد خیف میں، یہ کہاں پر ہے مسجد؟ منا میں ہی ہے۔ با جماعت نمازیں ادا کرنا، بکثرت تکبیریں پڑھنا، حمد و ثنا کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعائیں مانگنا، بس یہی عمل ہے ان دنوں کا۔ 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکلنا ہوگا، ورنہ پھر 13 کو زوال کے بعد رمی کر کے آنا چاہیے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر گھر آنے سے پہلے طواف وداع کرنا، ٹھیک ہے؟ اب کچھ تو نقشہ بن گیا ہوگا، کچھ باتیں شاید بھول گئے ہوں، چلیے۔ الحج، حج، اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذیقعد، ذوالحج۔ اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے مکہ جانا چاہتا ہو تو اسے حج کا احرام یا حج کی نیت کا سفر شوال میں کرنا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج فلائٹس کب شروع ہوتی ہیں؟ عید کے بعد شروع ہوتی ہیں نا. حالانکہ رمضان میں بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن وہ حج کی نیت سے نہیں جاتے. اگر انہیں حج کرنا بھی ہو تو بسا اوقات وہاں رک جاتے ہیں یا پھر واپس آتے ہیں. تو حج کے قافلے شوال میں روانہ ہو سکتے ہیں، شوال اور پھر ذیقعد اور ذوالحج، کیونکہ ان مہینوں کے علاوہ احرام نہیں باندھ سکتے حج کے لیے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن، تو جو کوئی، فرض، فرض کرے، اپنے اوپر لازم کرے، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو. حج کیسے فرض کیا جاتا ہے؟ اپنے اوپر نیت کے ساتھ احرام پہن کر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ تو آپ نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے باندھیں، شام والے جحفہ سے، نجد والے قرن منازل سے، اور یمن والے یلملم سے. یعنی یہ چار ڈائریکشنز بتا دی گئی جو لوگوں کے مکہ میں انٹر ہونے کی جگہیں تھی. فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کو اپنے اوپر فرض کر لے، احرام پہن لے. اور احرام میں کیا پہنا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، محرم کیا پہنے؟ فرمایا، وہ نہ قمیض پہنے، نہ امامہ، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں ورش یا زعفران لگا ہوا ہو، یعنی رنگدار نہ ہو، اور اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہنے. یہ مردوں کے لیے ہے. اور آسان الفاظ میں، دو سادہ چادریں. اور خواتین اپنا معمول کا لباس ہی پہنے گی، صرف نیت کریں گی. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایک خاص قسم کا سکارف پہننا جو ہے یہ احرام باندھنا ہے. کسی سکارف کا نام احرام نہیں ہے. جو بھی آپ کا لباس ہوگا، خواب و رنگین ہو یا سفید ہو یا کسی بھی رنگ کا ہو، وہی آپ پہن سکتے ہیں. تو اب کیا کرے احرام پہننے والا یا احرام باندھنے والا؟ فلا رفث، نہ ہی کوئی شہوانی فعل کرے. رفث کا معنی پیچھے روزے کے زمن میں ہو چکا ہے. ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی کا کام کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے. ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے. فی الحج، حج میں. فی الحج سے مراد یہاں کیا ہے؟ احرام کی حالت میں، نہ کہ پورے سارے سفر میں. فسوق اور جدال تو سارے سفر میں، لیکن رفث جو ہے اس کا تعلق صرف احرام کی حالت سے ہے. کیونکہ سفر حج میں ان تینوں چیزوں کا احتمال ہو سکتا ہے. عام طور پر حج کے موقع پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا انسان بسا اوقات سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جو حج کے آداب کے خلاف ہے یا احرام پہننے کے بعد نہیں ہونا چاہیے. عام زندگی میں جیسے لڑائی جھگڑا منع ہے، تو وہاں خاص طور پر منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی اور نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ اور یہ نہیں کر رہا، اچھا کریں کیا؟ فرمایا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، یعنی جو بھی نماز، صدقہ، خیرات، اچھی بات، ذکر، اذکار، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جانتا ہے اس کو اللہ، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب ہم حج پر گئے تو ہم نے یہ اور یہ نیکی کے کام کیے. خیرن نکرہ ہے. کوئی بھی نیکی کا کام، پر ذکر ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کسی کی مدد ہو، خدمت ہو، کسی پہ خرچ کرنا ہو، جو بھی چھوٹا چھوٹا کچھ اللہ کی خاطر نکلے ہیں، تو پھر نیکی ہی کی طرف توجہ رہے. یعنی عموماً تو یہ ہے نا کہ حج ایک ریچول ہے، لیکن صرف ریچول نہیں ہے، وہاں بھی نیکی کے چھوٹے چھوٹے مواقع سے فائدہ اٹھاؤ، وہ تزودو اور زاد راہ لے لیا کرو. زاد راہ کا مطلب کیا ہے؟ راستے کی ضرورت کا سامان، کھانے پینے کا، کپڑے اپنے، دوائیاں وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زاد راہ ساتھ نہ لاتے، یعنی اپنا کھانا پینا ضرورت کی چیزیں ساتھ نہیں لے کر آتے تھے سامان سفر، اور کہتے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں. پھر مکہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زاد راہ ساتھ لے کر جایا کرو. اور یہ یاد رکھو کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. کھانا پینا بھی ضروری ہے لیکن صرف سامان دنیا ہی سے حج نہیں ہو جاتا جب تک کہ تقویٰ دل میں نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور خاص طور پر حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کا ہونا تقویٰ کے جذبات کی نشو نما کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا احساس اور اس کی محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر خاص طور پر یاد دہانی کرا دی گئی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، دوسرا سامان تو ہے ساتھ لیکن یاد رکھو دل کے اندر تقویٰ بھی اٹھایا ہوا ہو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ ہی سے تقویٰ کرو، مجھ ہی سے ڈرو اے عقل والو، اے سمجھ والو. یہاں عقل والو کہہ کر خطاب کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو. ایمان تو ہے لیکن ضروری نہیں کہ جس شخص کے اندر ایمان ہو یا جو ایمان کا دعویٰ کرے پھر وہ عقل مند بھی ہو. تو یہاں عقل استعمال کرنے کی بات کی گئی. تو عقل کا تعلق کس سے یہاں بتایا جا رہا ہے؟ تقویٰ سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا سمجھدار اور عقل مند کون ہے؟ جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے. کتنی حیرت کی بات ہے نا. آپ کے نزدیک عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو جتنا زیادہ دوسروں کو دھوکہ دے سکے، ہاتھ کی صفائی دکھا سکے، دوسروں کو بے وقوف بنا سکے، دوسروں کا حق مار سکے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کر سکے، وہ بہت کلیور ہے یا بہت عقل مند ہے. لیکن یہاں پر عقل مند کس کو کہا گیا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو بظاہر سیدھا سادہ انسان بھی نظر آتا ہو لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اور خدا کا ایسا خوف جو اسے گناہ سے روک دے، جو اسے غلط کام سے روک دے، ہاں اس میں انسان کو نقصان ہی کیوں نہ نظر آئے. پھر فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. کس بات میں؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. زاد راہ بھی لے جا سکتے ہو، اور راستے میں اگر کوئی کام کاج یا تجارت کرنی پڑے تو وہ بھی کر سکتے ہو. فضل سے مراد یہاں تجارت یا کاروبار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں منا میں اوکاز، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازار لگا کرتے تھے، اور عربوں نے حج کو ایک تجارتی میلہ سا بنا لیا تھا. دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہوتے تو سب کے اندر کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے. یہ ایک بزنس مین کی ایک کمزوری ہوتی ہے نا کہ جہاں وہ افراد کو دیکھتا ہے وہاں اس کا دھیان اور نظریہ اور خیال کدھر جاتا ہے کہ اب یہاں سے کمایا کیا جائے. تو عربوں نے حج کی اصل روح کو ختم کر کے اسے کمرشلائز کر لیا تھا، مٹیریلائز کر لیا تھا. اسلام نے آ کر حج کے ساتھ تقویٰ کو جوڑ دیا، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال کرو، اللہ کی خاطر یہ کرو، جسے پیچھے آیا نا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر کرو. تو اس پر پھر بعض صحابہ کرام کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سفر میں ہم جو تجارت وغیرہ کرتے ہیں وہ حرام ہو. تو انہوں نے اس کو اپنے طور پر ہی ایک گناہ کا کام سمجھ لیا. اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ نہیں، اسلام انسانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ایک حد میں رہتے ہوئے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، گناہ کا کام نہیں ہے. دیکھا یہاں یہ جائے گا کہ پرائیورٹی کیا ہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں کچھ تجارت بھی کر لیتے ہیں या आप तिजारत के लिए जा रहे हैं और साथ हज भी कर रहे हैं। तो असल बात तो नियत की है या आपके एहसास की है कि आपकी रवानगी का या आपके जाने का मकसद क्या है। और यहाँ तकवा के उस मफहूम की भी नफी की गई कि जिसमें आमतौर पर क्या समझा जाता है, जब अल्लाह वाले हो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो। नहीं, अल्लाह ताला जानता है बंदों की कमजोरियों को, बंदों की जरूरियात को। वो इंसान पर उसकी वुस्त से बढ़कर बोझ नहीं डालता। वो तकवा का ऐसा मफहूम और ऐसा रंग नहीं देता कि जो इंसान की वुस्त से बाहर हो। ठीक है, जाओ हज करो, लेकिन इस मौके से फायदा भी उठा लो एक जायज हद में रहते हुए। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं। अंतब तहु फदलम मिर रब्बिकुम, कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। तुम अपने रब का फजल यानी माल वगैरह हासिल करो, क्योंकि तिजारत को क्या करार दिया गया? इबादत, अगर हलाल तरीके से हो। फइजा अफदतुम मिन अरफात, फिर जब लौटो तुम अरफात से। अफदतुम का लफ्ज जो है अफाजा युफीजु इफाजा, इसका माना होता है मुंतशिर होना, ग्रोह दर ग्रोह चलना। तो जब तुम अरफात से वापस आओ यानी ग्रोह दर ग्रोह वहां से निकलो, तो क्या करना रास्ते में? फज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना। कहाँ? इंदल मशरिल हराम, मशरे हराम के पास। ये कहाँ पर है मशरे हराम? मुज़दलिफा में। मुज़दलिफा में एक पहाड़ी है मशरे हराम, वहां पर अल्लाह का जिक्र करना। और यहाँ जिक्र से मुराद आम जिक्र भी है और नमाजों की तरफ इशारा भी है, क्योंकि अरफात में नमाज नहीं पढ़ना मगरिब की, बल्कि वापस लौटकर मुज़दलिफा में पढ़ना है। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि वज़कुरूहु कमा हदाकुम, जिक्र करो उसका जैसा उसने तुम्हारी रहनुमाई की, जैसा उसने तुमको बताया है, उस तरीके पर करो। जैसे कुरान पाक में आता है ना, अकिम सलात लिज़िक्री, नमाज मेरे जिक्र के लिए कायम करो। तो अल्लाह के जिक्र का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? नमाज, फिर अल्लाह की किताब पढ़ना, कुरान पाक का पढ़ना, फिर उसके अलावा अल्लाह ताला की बातें करना, खा दिल में याद करना, खा जबान से करना, खा दूसरों में बैठ के चर्चा करना, अल्लाह ताला की बातों की तालीम देना, ये भी उसका जिक्र करने में ही आता है। तो जिक्र एक वसी मफहूम रखता है। और फिर खास तौर पर इन दिनों का जिक्र क्या है? तकबीर, तहलील, तकबीरें पढ़ना, अल्लाह की हमदो सना बयान करना, और यहाँ पर अभी तलबिया भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि अभी तलबिया कहाँ आकर बंद होगा? आगे जाकर मिना में। तो वज़कुरूहु कमा हदाकुम, जिक्र करो उसका जैसा उसने तुमको हिदायत दी है। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी अहम बात पता चलती है, और वो ये है कि जिक्र में भी खुद साख्ता तरीके इख्तियार नहीं करने चाहिए। मसलन बाज़ लोग जिक्र करते हुए क्या करते हैं? अंधेरा कर लेते हैं। बाज़ वक़्त बहुत बुलंद आवाज से कुछ मखसूस कलमात पुकारते हैं और उन्हीं को अच्छे जिक्र का नाम देते हैं। तो नहीं, जिक्र जैसी चीज में भी किसका ख्याल रखना है? अल्लाह ताला की पसंद का ख्याल रखना है, क्योंकि उसका नाम जो लिया जा रहा है, जब याद उसको करना है तो उसी तरीके से करना है जैसा वो पसंद करता है। मसलन आप अपने दोस्त को याद करते हैं, किस तरीके पर याद करते हैं? जिसमें आपका राबता उससे हो। बसा औकात खत लिख कर, बसा औकात टेलीफोन करके, बसा औकात मुलाकात करके, बसा औकात बात करके। तो कौन सा तरीका आप इख्तियार करेंगे? जो दूसरे को पसंद हो। तो बिल्कुल इसी तरह जब इंसान अपने रब को याद करता है तो रब की याद के लिए भी वही तरीके इख्तियार करने चाहिए जो रब को पसंद हो, जिनका तरीका रब ने खुद सिखा दिया हो। कमा हदा को, जैसे उसने तुमको गाइड किया है। और अल्लाह ताला की पसंद किसके अमल में पता चलती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन जगहों पर जो जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वही कुछ हमें भी करना है। लेकिन अगर हर शख्स अपनी मर्जी करने लगे तो दीन का नक्शा क्या बन जाए? और क्या ये वही परी करके छोड़ के आ जाए? عام زندگی میں بھی جہاں کہیں ذکر کا موقع ہو تو ویسا ہی کریں جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. کئی لوگ نماز چھوڑ کر خالی تسبیح کرتے رہتے ہیں یا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں دنیا کی کسی مشکل کے لیے اور نماز نہیں پڑھتے. وَإِن كُنْتُمْ, اور بے شک تھے تم, بے شک یہاں ترجمہ اس لیے کیا جا رہا ہے, یہ میں ایک ہی دفعہ آپ کو اصول بتا دوں, ان کے بعد اگر آگے لا آئے لام تاکید تو ان کا ترجمہ بے شک میں کر لیجئے بغیر کسی جھجک کے. لا کہاں آ رہا ہے؟ لمن الضالین آ رہا ہے, اس لیے ان کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بے شک, بے شک, یقیناً تھے تم اس سے پہلے البتہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. اہل عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی حج کرتے تھے. حج کا طریقہ کس نے جاری کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اذن فی الناس بالحج, لوگوں میں حج کی پکار دو, تو اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حج ہو رہا تھا, یہ سب ریچولز ہو رہے تھے, لیکن لوگوں نے اس میں منمانی چیزیں داخل کر لی تھی. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ذکر ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے, اور اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے, تو تمہیں اپنے پچھلے طریقے چھوڑنا ہوں گے اور جو اللہ چاہتا ہے وہ اختیار کرنا ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم, مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے لے لو, سیکھ لو, تو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے آپ نے حج کیا, ورنہ تو پھر کیا ہے, وہی حال ہوگا جو آپ سے پہلے کے لوگوں کا تھا, جیسے وہ تھے لا علم, بھٹکے ہوئے, ایسے ہی بعد میں بھی بھٹکے ہوئے ہی رہے.